أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سورة طه دا سورة مکی سورت دی نزول کی 15 ختم دی سورة واقع نمخ کی نازل دی سورة مریم نرست دی او دلتا ترتیب کی شلم دی دیتا سورة الکلیم هم وی او دا سورة مکی سر یو خوب دی طریقہ مربوط دی چې مخکې صورت کې توحید ثابت شو په ذکر د عجز د انبیاءو د ملائکو نو دې صورت کې تشجیع ذکر کوي په دعوت د توحید باندې دارنګه مخکې صورت کې اجمال او په قصه د موسی علی السلام کې نو دې صورت کې تفصیل کې داغه واقعي دارنګه مخکې صورت کې ذکر او د دعوت د ابراهیم علیه الصلوات والسلام نو دې صورت کې ذکر د دعوت د موسی علی السلام او هر یو کې مناهج او طریقې د دعوت ذکر دي چې سوچ وکړي نو دا اصل کې د پارا وروړي شي دي چې مناهج او منهجونه او طریقې د تبلیغ او پیژنې د دعوت او پیژنې دعوت صورت تشجیع دا په دعوت توحید او شپږ آیات د تشجیع ذکر کړي دیم آیات نهم 70 72 99 او 115 او بیا واقع د موسی علی السلام تفصیلیم دی د پارا دا او بیا توحید پلس و عقلی دلائل و ثابتی عقلیت دلائل دی ارد پا اقسام و دا شرک پا شرک پی تصرف شرک پی العلم شرک پی العبادہ شرک پا شفاعت قہری کے شفاعت قہری بان رد پلس و آیاتونو کے اغب امراشی چیزا اللہ نے سیوا بل سوک شتی گنی پا غب ردی او دارنگی داور توحید شفق زل او ذکر دی دا اسماء الحسنا دا اللہ یولس اسم پا کی ذکر دی یولس اسما دی او صفات فعلیت اللہ پا کی دریو یعنی ادارنګ دلیل مقیم د موسی علی السلام نه پیش کړي د دایره لپاره خلاصه بیدای چې د صورت کې دوه حصې دي لومبه حصہ آیت نمبر 98 پورې پدې کې خلومبه تشجیع د پدا د توحید په دیم او دریم کې بیا اخري دلایل ذکر دي 300 سر د دایره توحید نه سرورم آیات 98 پورې بیا واقع د موسی علی السلام تفصیلی ذکر د لپاره تشجیع دارنګه تشجیع په واقع دا غ جادوګر او سحر او شری ایمان وروړو نسم کلکو بیا په قصه د موسی علی السلام کې شپږ مقامات دي او ان شاء الله هر مقام سره چې خبره راځي هغه په ټولو به مقام هغه تر شریری شهادت پورې دی په دې کې سفر د موسی علی السلام ذکر کوي مصر تا او دا غور لیدل دي په خپل ګمان کې نه هم لسم آیات کې بیا تفویض در رسالت دی موسی علیہ السلام ته په توحید او په دو امرونو سره به دینا چې خبر ورکړي د ساعت قیامت 14-15 کې نه یو ذکر کې د تشدید لپاره او ثبات لپاره اشاره سم آیات کې او دو معجزو ورقول غته ول ساعت نواله کریش پورې غم ذکر کړي زم مقام دی د سلیری شیاط نه تر غسل وې ته پورې په دې کې حکم دی په دې چې لاش فرعون تا او بیا موسیٰ علیہ الصلات والسلام هغه تللی او بیا په دې کې هغه امور ست ذکر کړي د پاره د ادا د رسالت علی سبیل الکمال شریعت ضروریات د داعی وي تر 15 شهادت پورې او ته دعا کړی دا او دعا کې امور ست دي او استجابت الله کړی دی دا غره دعا په 36 37 آیات کې وګوره او مخکنی نعمتونه اجمالی په هغه یادی ده ذکر کوي ورته د اول ارشادات نه والا یو سلويخ پوری او په دې کې داغه د ماشوموالي د احوالو ذکر دی بیا داغه د بلوغ ذکر دی په مصر کې مخکې د نبوت نه بیا حکم دی په دې چې لاشه فرعون ته سره تشجین د سلويخ کې دریم مقام بیا د دو سلويخ آیات نه 55 پورې په دې کې خطاب د موسی او هارون علیهم السلام دواړو ته په دې سلويخ آیات په طریقه را دعوت ذکر کوي 44 47 48 آیات کې تسلیث دواړو ته ذکر کوي 45 46 کې او جواب د دو سوالونو د فرعون دنه سلوی خیات نوالا تر 250 آیات بوری بیا عقلی سرور دلائل لی دا 52 آیات نوالا 55 بوری و سرورم مقام دیر 55 آیات نا 76 بوری و دیکی ذکر دی نور آیات اجمالی او تکذیب دا فرعون دی او بیا اغلا گیدلی دی سحرائی جو مکڑی دی دا این دا مکان اکڑی دی و در وزی دا پارا دا مقابلی و دا مناظری اتا 50 و نا 50 آیات کی یا موسی علیہ السلام دعوت ورکړلې ده که صحرا او جادوګرو ته تفیض ورکړلې ده ته یوش کې دګي یا ذکر دې د مقابلې د جادوګرو د موسی علیہ السلام سره د څلور شپې ته نواله نه هش په پورې بیا ایمان د جادوګرو ذکر دی او د فرعون ير ورکول او دمکی ورکول غي تا غم ذکر ده او یا ایو آیات کې بیا شجاعت داری پس ایمان نه کو یا دیو یا کې ذکر کې تفیض څلور یا کې بشارت دیو یا شپږو یا انګم مقام دې یاد 76 آیات نواله بحث کې پورې پدې کې ذکر کوي اخلاصې د بنی اسرائیلو د فرعون او غرقېدل د فرعون سره د قوم نه وو یا آیات کې او تو یا کې بیا تذکیر د بنی امدو بنی اسرائیلو او تخویف د په یو آیات کې کسي کې او بشارت په بحث کې اشپغم مقام بیا دغه بحث کې آیات نو والا اخیری مقام نه اته نوی پوری پدې کې ذکر کوي سبب د استعجال میقات کا تلور کې آګي یا الله خبر ورکی موسی علیہ السلام د چې ته دی غره له قوم د شرک مبتلا شوی د بنزات یاګي او بیا د موسی علیہ السلام د غضب بیان دی د غصی خپل قوم ته شپګت یاګي دا غي جواب هغه ته 38 کی ذکر کړي بیا دعوت د هارون علیہ السلام بنی اسرائیل ته دالی ذکر کړي او دالی رد کول هغه لرا لوې اکن مې کې بیا ذکر کړي غضب د موسی علیہ السلام خپل ور ته او دا غي جواب هغه ته 95 ترم مې 94 مې کې بیا دا غضب او غصه ذکر کوي په سامری 95 کې او جواب په سامری ذکر کوي 96 کې بیا شړل د سامری ذکر کوي او اختتام له په تقویف هم پایا تتن مه کې دعوت توحید ته آیا تتن مه کې دې مهسا هغه بیا اخر د صورت ته پورې چلیږي په دې کې آیات د تشجیع د نحم 99 کې دارنګ تقریبی اخروی تفصیلی په شپږو طریقو ذکر کړي د 100 آیات نواله 111 پورې بشارت ذکر کړي 112 کې او ترغیب قران ته ذکر کړي 113 کې داور توحید تشجیع ذکر کړي 114 کې واقعات آدم سره د ابلیس ناغه ذکر کړي ډیر پاره چې تحذیر راشد نسیان نه چې هغه ضد شجاعت او استقلال لیکنه دا 115 آیات نواله 123 پورې پدې کې اول عذر د آدم علی السلام ذکر کړي 115 کې بیا کسه د سجدي او د انکار د ابلیس او د هغه د دشمنه هغه ذکر د 116 117 کې بیا اوس په جنت هغه ذکر د په خاصو نعمتونو د دې لپاره چې چرته څوک دوه کنه شي د ابلیس په غلط دعوت 118 119 کې بیا اوس وسه د ابلیس ذکر کې 120 کې بیا ذکر کې د هغه چې ادم علی السلام خوراک وکړ بیا جامع او خاص وردی د جنت داغه نه وتا بیا توبه رضوالو قبول شوا د ادم علی السلام او حوا به الله تعالی کوس په 121 122 123 کې زمګتا او بیا تخفیف او پروی 124 125 126 127 کې تخفیف دنیوی 128 129 کې تشجیع سره توحید نا هغه 130 کې نه د حب د دنیا نه 131 کې تحذیر په دعوت 132 کې او داخل کې آداب د دایری بیا زجر ذکر کوي په طلب د معجزې سره د جواب 133 کې او بیا بیان د حکمت ترالېګلو د کتاب او ترالېګلو د رسولانو 134 کې بیا تقویب د آیات 135 کې دا تفصیلی خلاصه او د دې صورت د آیات آیات او اجمالی خلاصه هم ویل شي چې تمهید د رقم آیات پورې دا غو نرسته تفصیل د واقعې د موسی علی السلام د تشجیع د لپاره تفصیلا په شپږو مقاماتو کې بیان د واقعې د آدم علی السلام دی د لپاره چې اعتراض راشي د مسیحان نه لس عقلی دلائل دی دا ویل شي دا مختصره خو نه بسم الله الملك الحق المبين الرحمن الذي عم نعمه على جميع الخلق حتى بني اسرائيل الرحیم الذي خص اولیاءه من السحرة وآدم بالرحمة والغفران خاص ومدد دنون دا اللہ چه بادشاہ دے حق کارا رحمان ذات دے عام کردی خپل نعمتونا پتول مخلوق تردی چه کبنی اسرائیلو باندے رحیم ذات دے چه خاص کردی خپل دوستان چاگا جادوگرو چه ایمان روڑو رستو آدم علیہ السلام چه رحمت کردے پاگی و بخنے کردہ غیتا طواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا طواہا اللہ کوئیگی بمانا ددے کلماتو دا مقطعات قرآنی دی کنا چاویلیو امام بخاری نقل کړی دی کتاب و تفسیر کی جی توا آ کنا بدوئے جبا کے دار کڑی دوی توا آمانا یار اگر وہ سڑی یا وہ سڑی یا او دا غتل قبیلے آت قبیلے چی ہوتوی داغی لغتو لیکن او شاعر تو کہ داویلیو دعاو تو کہ توا آ فل قتال فلم یجبو فخفتو علیہ ان یکون موالیا بیا لغت تو قریش و ردغ قبیلی دا لغت سر موافق شد. دلیو جنا تو آها مانا و سڑیا. اچاوی تو آها پا حساب تو جمل دا سوار لستی. ولی علیف ایک و بی دو جم تین دال چار او حی پانچ او حی پانچ او وو جی او زی ستو او حی اٹ او دوی نو او یہ دسو تردی پوری دا شروع شو آخوا بیا چی کاف چی دی بیس دی لام تیس دی مم چالیس دی انون پچاس دی بیا سن دا ساٹھ دی عین ستر دی فی اسی او سواد نو دی او کاف سو دی ری دو سو او شن تین سو او تی چار سو او دواد پانچ سو او زوی دا چی سو او غین تخص سی اصل کے پانچ سو او سی تل چھ سو او زال ست سو داتی گوز زفر نو دوادو دا اٹھ سو او زوی نو سو او غین ایک ازار دادا ری صاحبو دا ابجد ری صاحب دیجا نا ابجدو بی صاحبو گو رتوی تاست ماوی دا نو دا نو او ہی دا پانچ دا نو جمع پانچو کی چودا سوار لسو کنا چې سوار لسو نو معنی درا ماریا بدر سمای عالم الامکان او سپوږمې د اسمانه د عالم امکان نبی علیہ السلام کوی تا دې دنیا د پاره الله د سوار لسو نو سپوږمې را لګي او بدر د سوار لسو نو سپوږمې دوی تا امر خو عام لیکن اره ته ویو هلال هغه وخت یو دوی چې کله دا نری پر یو بنوش کو کې او پاکرنوش کو کې نری نو هلالي عام وتقمر و قمتا او حجر سوار لسمه دایي دا چې کوم ګول شي هغه ته بیا بدر وي دا په فرق څه کار به ډیره و سید نه داري دا فرض ځان نه دي نو بدر او قمر او هلال ټول دې قمتا وي بلکې نور نمونه مشتا لکه غافق و دوم وي ګڼ نمونه شتا طه چا په کله معنا کړو چې طه معنا طه الارض جس مکه په مال کا دا الله د دین دا او تو چلاوا مکه په مال او مکه وګرځا یا تواہا مانا اتمائن مطمئن شاہ او چاہے ذکر مطلب دارے چیدارے دی صورت نم دے اصل کے تواہا مانا دا جی صورت نم تواہا دے او چاہے نا مارا توی اصل دارے چی تحجی پتی نمطلب دارے دا قرآن دا دی توی او ہی نجوڑ دے کتے مقابلہ کولیش نوزہ او خطنا کولیش نشی کولی تا خطول تاویلی معنی وی اصل خبرم اکو جسن جلالین ہوئی اللہ اعلم وی مرادی بی ظالم لو فاہا منا اللہ خبوئی گی بمانا دلی کلماتو تغیب شروع شو قرآن کریم تذکر آئیت کی دئی سوارو کے لکنا بیدو سلوی اتم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نجر آلے کلی من پتا دا قرآن کریم دے لپارا چھتا مشقت کی پریو دے دا موہ شے مالے کتاب راکو ربی بوز بیان کو ما عربی درس و تدریس کو کم تاکہ نے مشقت دی نہ مشقت نہ دے دیکھیں ثوابو نہ دی نا استاد فارد جنر ٹکٹ دے اللہ سب کی رتن یا تشقاوت میں کا نمارا بلے کے بدلے شکیا چنے در آلے کے لئے من پتا دا قرآن لے تشقا دے دا پارا جتو بدبخش اللہ تذکرتن لمن یخشا مگر دا پارا دا یاداش داغ چاچی یرکی دا اللہ نا دا خو دې لپاره دې چې چا لپاره تذکرہ جوړ شي چې څوک د الله نه یریږي کنه دا به لپاره تذکرہ شو آخرت و در آیات کی دا الله نه او یریږي نیک اعمال اختیار کی او بد اعمال پریږدي کنه او دې کې اشاره مو تذکرہ ټیکټ کم وي کنه ټیکټ تیر جنت تنزیلن دی تنزیلن دا مصدر ہوئی مقولی مطلقا خیل والا کلام کے روبا سیدھا دا عربو محاورا دا نوزیل تنزیلن رالی دل شویری دلی رالی دل ممن دا حق ذات طرف میں خلقت ارضا چی پیدا کری دا زمکا والسماوات العلا اوسمانو نو چتو چتو دایا سورت نازل شو عمر رضی اللہ عنہ تر دغه وقت اسلام نظر آوڑی یو کم سلویخ کسان لی چری ایمان تراغلی دی سبق زنانه دی و سنارینه دی عمر رضی اللہ عنہ پلار کے روان اوڈیر غوصہ ہو ویددی سوری کسان رس پر رضی سیواجی کی نبی علیہ السلامی آدھو اوڈیر زان برابر کرو پورا چاڑا عرصہ و سرد یو تن علماء خلوار گئے و تیوے ابن الخطاب سکے عمرہ اگر زمدن دی پیغمبر میں داخل اخلاسون و خوشوی دی لگیا دیو ناغو ته ته خو هغه خپل مسلمان وو ته خو پکا نه و وته یی یی فریدا نبی علیہ السلام وی داول نه دا خپل اوخی د خپل خور خبرواله یی مسلمان شوی دی وی ښا ته دا غزنه واپس څنګه د خور بکور ورنه نه وته او چې کله ورنه نه وته نو دغه وخت کې هغه د قران کریم دا سورته تلاوت کو چاې بل چاو ته خو یا قوم یا ټول سوق دی او دا سورته تلاوت او توا هغه په وګو لګي خو څنګه دې اپو دې چاوبو نه دې در چې پاري او طرف تکي خو دې غلي کړي کوم ځکه چې دا قرآن په ټول لانو راغلي چې دې ورانه اوس نه جوړ هغه ته ته مسلمان شې یا ما اور جو بس دې فیش کې خو وسه کې وکنه نور اپان نکړي او هلې هوټل زیاتې ولا سره ولا ما څو فیخ فیخ فی لا څه کوښو زه په دې هغه ته یو خبره ده زه کوم وي اپور ودرې پته چې رقم پلار وې کنه دا غفلار زم ګوري نو کومه مړوم کې کنه ما ته یو خبره ده چې کینا سکړې سو ما نړۍ والی کړي سړې چې ډېر حال کې تعال نه کې چې دا خو د سمې دوه نه ده اوس دا الله سوچ بدلی هغه خو مواله دی خو رې مواله وې دا کوم چې تاسو سوي دا لګ ما ته وایي چې تاسو سوي هغه وته سره دی اهل نه جوړ ده وې دې اهل نه بیا او مشرکی پلی دې کنه ناغه یو څنګه به اهل شم وی بده چې ورشه دې دغه ته نه وځو ځان باندې کې په واښه دې تر وسوم کړی دي کنه او سړی لک تازه شي یو لاند پاک شه بیا راشه ناغه جو ځان کا پاک او به په ځان واچولې به فارغه یو هغه ولا اجزا را واغتو شروع هو کړه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى دې کې دا حالات بدلو چې دا خدای الله کلام دی دا کلام خدای انسان نه دی یا لګو بس لاړ لګو بس اگر اگر په اړه ایمان سبب ښه ایمان تراله تلوي ستان پورش وي الله اکبر چې غوښنه تنزيلا الرحمن على العرش استوى رحمان ذات دے عرش برابر شیر د خپل شان مناسب الله په عرش برابر دی دا زمون ایمان دی ځکه دا د قران کریم آیت یو ځای نه تقریبا هو ظاهر دی ښا سوره اعراف ضرور باندې اوس کې تاسو ته تیر شوی دی سوره یونس دریم آیت تاسو ته تیر شوی دی سوره رعد دریم آیت تاسو ته تیر شوی دی دل تراغه په څلورم ځل په پنځم ځل سوره فرقان نه پنځوس کې براشي نو په شپږم ځل الف لام میم سجده کې براشي تلوي حيات کې نو په اووم ځل باندې په شپږم ځل باندې براشي الف لام میم سجده کې نو په اووم ځل حدیث کې براشي تلوي حيات او ځله دا ذکر دی او ځل نه زمو ایمان دی چې الله په عرش برابر دی بس تذکرۃ الحفاظ کې علامہ ذهبی ریم جلد صفحه 201 کې دا مشهور عالم ابو یحیی زکریا ابن یحیی الساجی چې دا داسما دو استاد دی ابو الحسن اشعری رحمه الله او د ائمه د جرح نشماره لیکي ابو الحسن اشعری دا غره اخذ کړل دا مشهور عالم دی دا شاعر او القول فی السنه فی التي رايت عليها اهل الحديث الذين لقيتهم ان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء هغه خبره چې سنت کې راغلی ده او ما ټول اهل الحديث باغی لیدلی ټول محدثین جناح الحديث دي محدثین حدیث کو روان امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه القزوینی دارنګه امام مالک دارنګه واخل ټول څومره محدثین چې ترجیح دي وی هغه ټول داوی چې الله په عرش دې په اسمانونو د پاتا او مخلوق ته نږدې دي څنګه چې غواړي مره په لحاظ د علم او د قدرت سره علم دا غا حاوی او دا غلطه نظریه ده په دنیا کې دل جهمیو د جهاد بن صفوان سره دی او الله رده دي دا ډیره غلطه نظریه وا چې هغه قرش په دنیا کې الله هر ځای دی خو په لحاظ د علم او د قدرت راته کې اوسره یاد ساده او باقی د عرش د پاسه دي دا په نظریه ته دی ها او کدی نظریه کې د ګل ګل رااله ډیر وی نقصان به پیدا شي ډیر نقصان او غیر پر شیخ الاسلام ابن قیم او زرګونو اشعار لیکلي دي لسو ضرورت نه زه الکافیه الشافیه دا په دې باندې راځي ها چې کې دا ثابتې وي د ټول ایمونه تقریبا خبره راوړي راه چې الله د هو اسمانونو د پاکا د عرش د پاکه دی بس دې باندې موږ وی واه په کیفیت نه وی او د دې وجنه دې مقام کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او تحقیق کړو مخکې هم تاسو ته په بل نه خبره کړې و چې مظهری په خپل تفسیر کې د سورې یونس په اول اول کې ډېر وګت بحث کړی او د علامه زهابي نه نقل کړی دی د ګڼو سلفو چې یو دوه کسان نه دي چې څومره ائمه تیر شوي دي ټولو په دې اتفاق دی لکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډېر کله خبره وه چې الله د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه دی او داسې بنوي چې کوم ځای کې صفت د الله راغلی دی تور تعویل کې چې یې قدرت دی نه ید د الله څخه خو د هغه شان منازل ید موږ خپل ژبه کې د هغه تعبیر په لاس ترکو خداغه د شان مناسب داغه چې ګنې مال لاس وې نو ګنې داسې لاس ته معاذ الله زماد الله په شان یاد بل څه الله خدا به هني ولي الله ته ګرانه وې د یل په دې قدرت استعمال کړو چې تبارک الله دی به دې ملک وې نو به قدرت دې ملک وې نو یو نیو د دې وجه امام ابو حنیفه وی لا یو قال یده قدرت دا په چته نشي ویل کېده چې یاد د الله دا قدرت دی ان ډېر حنفی اندازه خلاف کوي ها امام ته خبره پرې کړه مزه باندې چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خدای ویلی دی دا خود جهمیو کار دی لکه دا الله رو صفاتو انکار کوي معطله و توي جهمیا غی دا الله رو صفاتو انکار کوي ناغي وی وینا د دې په تعویل کو سو کوي سو غلط معنی کوي دا غیر خپل معنی مته ویل دی دې وجنه شیخ الاسلام وی او ما اخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك وما اخبر به الرب عن نفسه هغه چې الله د خپل ځان نه داغه خبر ورکړلې مثل استوای دې کړه د الله برابرې دل په آسمان کې دارنګ داغه ورې دل داغه لې دل داغه خبرې بول دین علاوه نور فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله د دې کیفیات سوا د الله نه بل چاته نه دي معلوم الله ته معلوم دي لکه څنګه چې امام ربيعه ویل دي دا د امام مالک استاد ربيعه الرائے لکه څنګه چې امام مالک ویل دي لکه څنګه چې ټول اهل علم ویل دي کما قاله ربيعه ومالک وصار اهل العلم او یا وی تاسو دیو شو چې الله سم برابر دی ناغو ته یې استوا معلوم برابر دی خو معلوم دي برابر دی نو دا معنا مونږ ته معلومه ده اول کیف مجهول لکه پټه مونږ نه لګی چې څنګه اول ایمان به واجب ایمان به فرض دی او سوال عن بدعه سوال په دې باب کې بدعت دی چې څنګه او څنګه څنګه او څنګه بنوي نو کیف هغه تعویل نه چې هغه صرف الله ته معلوم دی که سره وي تا چې دا څه وي چې یت لا څه وي او ایس توا معنا برابر شو دا تعویل کاونه ته وړا او تعویل نه دی تعویل هو دې ته وي چې تا دا وی حقیقت معلوم کی کیفیات معلوم کی او هغه نشتا دلته صرف لفظی معنا دا واقع ما نفس المعنا الذي بينه الله فيعلمه الناس كلنا على قدر فهمه هر چې نفس معنا دا نو هغه چا ته معلوم ورته دي چې دا معنا دا چې کی معنا معلومه ده ولي فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصر معنا دا اور دې دوم ته معلومه ده معنا دې دوم ته معلومه ده ادا راتم په دنه چې نه مفهوم هاذا لته هو مفهوم اور دې دل دې دلونه جدا دي د دې مېن کې فرق دی او دا رنګ د علیم او د قدیر مېن کې فرق دی اگر چې کیفیت د سمع کیفیت دا اور دې کیفیت دې دوم ته نه دي معلوم دا رنګ دا مون ته پدل چې عرش تخت وي استوا برابر دې تو وي نو معنا برابر دې عرش او هم مون په کیفیت باندې نه کویو د دې وجنا او الله د مخلوق د پاسره د اسمانونو د پاسره د عرش د پاسره په دې کویو خو آقا مونگا نور پا کیفیت نکویو دا معنا معروف رضا لفظنا لا يحتملو باللغت غیرهو او تک خبر امام مالک کرده مجموع دل قطاوات الشیخ والاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ و لسم جل سفت انسو چورت کرده آقا پورو بک بحث کرده بدیبان نے دریو جن امارا دوئے بس تردخ دے پوری خبرہ دا ذہن کی کینوا چه رحمان ذات فارش برا پرده دا فلشان مناسب انکار بکی نکے او دا تقریبا دا طول صحابو مصبت دے دیکھ رچا اختلاف نشتا دا ټول تابعین مسلک دي دا ټول ائمه مسلک دي دا ټول ائمه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل د دې وجنه یو غلطه نظریه مو خبره وایم او دا علماء لیکلي دي په خپل کتابونو کې چې دا اوپر دا غنکار څه نظریه و یاره اعلان نو بلاګي علامه زهبی لیکلي دي یانور لیکلي دي چې وی الله عرض دی دا خپل په اعتراض او خبرې ایران کې هم دي خبرې ناله کې هم دي خبرې ډډه کې هم دي ټول دا څنګه دي ته په دې ځای کې هم دې نو دا خو الله به دې ویني نه نو دا شو وایي چې الله په لحاظ د علم او د قدرت سره هر ځای دی علم داغه پار صحاوی دی قدرت داغه پار صحاوی دی لیکن ذات د الله جل شانو دا او اسمانونو د پاسه او د عرش د پاسه دی الرحمن او علی العرش استوا رحمان ذات پارش برابر دی کته وایي چې قران کې خو راځي وانا نحن اقرب الیه من حبل الورید موږ هم دې دی انسان ته د مرای درنه نویل دراشکن از صحابو تفسیر اگر عبداللہ ابن عباس ہوئی فلحاظ دا علم و دا قدرت سران من علم زمان پا دبانی دم را دی جستا پی نشتا تر دل دل دل خبر اللہ ہوئی و ما تر دل حالت معلوم دی ما تر دل دل ما غصوص معلوم دی جدا دی پکی دادی مدی الرحمن والا رشید قواع جدی وجنا بعضی خلق نکوی گی جاہلانی ری پا دی مانا کہ اکو کو کچھ علیوی اکو کو مطور ہے دادا اللہ صفت دے دادا اللہ صفت نے انکار کفر دے کرے گا الرحمن والا رشید قواع او خامون کو کیفیت نہ کوئی بو گرے دیکھو بیا باسونا نے کہا چھ سنگا برابر دے سنگا دیکھا بیا با در مشابہ جوش بیا با معاذ اللہ دا اللہ مشابہت کے در مخلوق سرور کے غم کفر دے تاوی نبضا کو ساتے ہیں کو بسے مد با اقرار کے چھ رحمان والا رفیت توا رحمان ذات بارش برابر دے دک پلشان مناسب دک کمانا شیخ الہن کلے گا تصویر عثمانی جداغے ترجمہ شکدارنگی معرف القرآن کشتا پھر وہ تخت پر جلوہ فرما ہوا پھر وہ تخت پر جلوہ فرما ہوا اگر بھی آپ پتخ باندے برابر شکنا جلوہ فرما ہوا دادا دبل فاضل ہوئی ناظرین پتخ کہ عرش تخت ہوئی ہوئی اتواء برابر لوگ دوسر رحمان کا اکل وزلے اولے وزلہ مسلمان ہے یوزل میں دے ہوئی کچھ وزلے اولے کے بیان سے انکار کے اللہ کو بلخواتے سے دین انکار کہ رحمان پر عرش برابر دے او قران کریم بار بار ویل دی یو ده نه دو ځای نه درې ځای نه وہ القاهر فوق عباده د بندگانو د پاسه امن تم من السما دا غزاد نه په عمل کې دا غنه به یری یی چې د اسمانونو د پاسه من علی السما بلکې راځه یو زنانه راوستاو نبی رسول الله صلوات و سلام لا او هغه او تن زادو له ویل دوه چاړه و او قانون دار بعد کفارو کې مسلمان ولا بیا وینځل ځلې کړه نبی رسول الله دې بیا تاسو کو معلومول چې دا مسلمان ادا کړه او ته اے ان الله الله کوم دې دا ویلا چې کو پاسمان نبی رسول الله مسلمان هو ځای الرحمن وعلى العرش استوى الرحمن پاش برابر دې له ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدعين ګورې اکثر عقیدتا ټول غلط دي ها کوم سره چې الله استوى على العرش نه مونږ کړه پاش باندې برابر دې د کفر دې او دا لیمه او دا ډیر لوی خطر دا ډیر لوی خطر چې دا تحریو د کو کافرو کله چې راځونه بیا په باندې راځي او اعتراض نه لکه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی او ما بینهما او هغه چې د دې ترمنځ د دی او ما تحت الثرى او هغه چې لاندې دی دلوان دی خټینا دا ټول دا اختیار کی دي اسمانونو کې دي برا قزمه کې دي ښکتا کړ دي په مین کې دي کله زمه کې کټ سر دي چې هغه ته سرا وي وند خټ دا او ما تخت سرا نو بل دلیل وین تجهر بالقول او کته په زور وینا کینو په انه یعلم السر یقینا الله پوری کی پپټ وا اخ پاو پډیر پټ باندې هم بل پټ او پډیر پټ دا باندې خبر دي کدا تروس سلور دلایل شي ممن خلق الارض یو دلیل او الرحمن والعرش استوى بل دلیل لو ما في السماوات بل دلیل ان تجهر بالقول بل دلیل نو اس دلیل ټول نتیجه راو باندې خلک دلایلو دغه دا قانون دی چې داوا مخ کې ذکر شي دلایل اوس کې دي داوا وي او کوم مخ کې دلایل او اوس کې داوا ذکر شي هغه بیا نتیجه وي دا نتیجه ده الله لا اله الا هو اتا نشتا لائق د بندګې ویلاغ د دې دلایل نه دا معلومه شو چې الٰه هغه د کوم څوک نه دی ها چې هغه دا څوک نه دی دا په بل چا کې دی نشي نشته زمکه څوک پیدا کولی شي اره دې څه خېتا کې هغه تصرف کولی شي اسمانونه چا پیدا کړی دي هر شبا نه استوا چا کړی دا اسمانونه زمکه کې څه دي د دې میم کې عدل باندې خټې د لاند غره چې اختیار کړی ذکر وی الله لا اله الا الله له الاسماء الحسنى خاص هغه د پاره دي نمونه او صفاتونه خیسته خیسته خیسته نمونه دي هغه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله په نمونه دا الله نه سوال کوي هغه د بهترین وسیله ده د دې وجه نه په دعا کې دا ډیر وایي کله رزق سوال کوي نو وایي رزاقا تر رزاقې تر الله راکي کله بل څه سوال کوي یا الله تقادر مقتدر ذاتي تقدير ذاتي تر الله راکي دا الله صفاتونه مېست وسیله پېښ کوه دا د انبیاء او د اولیاء او شان ده چې څومره دعاګانې کوي دا الله صفاتونه وسیله کې پېښ کوي ځکه اسماء الحسنا دي کنه له الاسماء الحسنا باقي دا اسماء الحسنا د دې لپاره بازي کې ساتل کېږي کتابونه دې کې دي غیر د دې نو دا خاص کې په پلان کې کار لپاره دا څو زره زره وایي د پلان کې لپاره درې زره زره سبق دې پرې یاو کې پیران دې سبق دې ډایجست والا کې چې ګوره دا دې پوزېټیو ورکی خلکو نو ودا ټول فوکس کا دې ټول فوکس دا ذکر چې د الله نمونه پیدا چې کوم برکت ته پیښ شي لیکن دا تجربه دی ورو پر تجربه ذکر کوي چې سر زل دا وایو سر زل نه انده سوال نه تاسو دې خبر ارسول الله چې ما وونه دا الله نوم دی کنه نو بیا وا هم خو دا دې د پاره دا دې د پاره دی دا یو دکانداري دا او یو بزنس دی او کاروبار دی غبا کې دې پرې یانو کې سي دا نیو دی عقیق دی او په دې کې مون تعویض کا کړل او دا پلان کې تعویض دی دا پلان کې نقش دی دا دې نقش دی دخل پر په زرګونو روپې پاغي ګوندې او هغه سرمایدار دی ګورې ما دې انډاډان دې بلې پیسو دخل کو باندې چې بده خلک غیله پیسې لیږي او دا یو کاروبار دی په کاروبار پیر چې کوم مالی پیر تر کوم دولت یې خاص اخان نو سره نشي کېږي حضور دولت دې وسره دا په سره غونډه دا په دې ځینو باندې دخل کو یو نظرانه او دبل منښت دا یو نشوکا په شکرانه رانه واغتا شو کې دی وکلا دبل نو دبل نو په غوږ مال او پړ کې مګړې دا دولتونه چې مګړي وینا اسماء الحسنا دا الله دې برکات ولدي ادا حقیقت دې مونږ ته حکم امدار دې سوال دا الله نه کوي دا الله په نومو صفاتونو باندې کوا وهل اتاک حدیث موسی اخوس واقعه د موسی علی السلام تفصیلی بیا شروع ده او دې دره روم به مقام دی لکه څنګه چې تاسو تمایې په خلاصه کې نو بیا هغه ذکر کوي تفصیل ذکر کوي د واقعې د موسی علی السلام او دلته چې کوم تفصیل ذکر کړل دی نو سورې قصص کې ان شاء الله دا دوه ځله دا چې ډېر تفصیل دی نو ځینو کې چې اجمالی ونه کې بعض حصے نقل دی باندې نه اگر چې قران کریم کې مخکې ما تاسو ته ویلو د کیسې کتاب نه دی نو ترتیب مرتب نشته لیکن هغه کې مقصد دی مقاصد دی په د دې وجه نه یو حال مخکې کې دا وګوره مې غنی حال له مخکې کو اجه کوم دغه کوالي حال له غیر وروسته کو بیا او قبلې وروسته کو ترتیب نشته لیکن واقع کې مقاصد دي غیر غټ مقاصد او دلته ان شاء الله تاسو وګورئ چې سوره مقاصد دي په کې غټ مقصد پکې او دالي چې وګوره موسی عليه السلام باندې سوره سخته راغلي دي سوره تکلیفونه برداشت کړي فرعون هم ته جابر مخې ته ولار دی هغه دعوت ورکړې ته بادر شمورې دا الله د دې مسله د چا مخ کې پرېده ما کولا یې کوا حق خلی لرا ولا قاتم ما جوړيږي ګور موسی عليه السلام هیڅ پروا نه ده ساتل الله حفاظت کړي تا هم الله حفاظت کوي الله نو سوال کو چې الله زما حفاظت کوي او مثلا ما کوي بیا ولا ګورې توا الله کويږي په معنا د دې کلماتو ما انزلنا عليك القران دنيات الكلمم پتا دا قران کریم یتشقا دې د پاره چې تم مشقت کی پریږي یا لتشقا دیده پارا چت بدبب چه الا تذکرتن مگر ده پارا دیاداش لمن یخشا داغ چاچی رکی دا اللہ نا تنزیلا رالی گل شویدی دی رالی گل ممن دا حق ذات دا طرفنا خلق السماوات خلق الارض چه پیدا کر وزمکا و السماوات الولا و اسمان نوچتو الرحمن و علی الارش استوا رحمان ذات عرش برابر دے دخل شان مناسب لہو ما فی السماوات داغ پہ اختیار کی دیا غجی پاس مانونو کی دی وما فی الارض غجی پس مکہ کی دی وما بینہما غجر ریتر مینز دی وما تحت السرا او غجی لان دی دی دلوان دے خدنا وین تجہر بالقول او قط فزور سوینا کے فینہو یعلم السر یقینا اللہ کوئی کی پپٹ وحقا و پخکارا یو ماندہ سن کولی شی یا واقف او پډیر پټ الله الله لا اله الا هو نشته لایق ته بندګې دی دا هو یو الاسماء الحسنى خاص اغل دي نمونه او صفاتونه خيسته خيسته